Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, sí, sí, divendres, dia 26 de febrer de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem una nova edició de Línies Obertes a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I ho fem en un divendres. Ai, que ens agrada això, eh? Com sempre diem, divendres té una sonoritat especial. I és que, clar, demà no haurem de matinar. Encetem en aquest divendres, el qual tindrem ara de seguida notícies curioses, notícies que ens animaran al matí. Després, connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència tècnica als transports públics. Connectarem també amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i per la resta del cap de setmana. D'aquí una estoneta, allò cap a les 7:25, 7:45, el Marc Mauri ens explicarà què hi ha de festes majors, de festes tradicionals, arreu de Catalunya. I per finalitzar la primera hora de Línies Obertes, l'Anna Viladot ens portarà al Gaudí a Barcelona. A veure quines propostes ens porta. Sempre ens porta alguna proposta gastronòmica, algun restaurant on puguem anar. I a més ens porta la informació sobre el teatre, aquelles obres que estan a punt de finalitzar i les que estan a punt de començar. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després, a la segona hora, mirarem algunes notícies curioses més i vindrà l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà Los 30, aquest repàs peculiar des del punt de vista de l'Òscar del que va ser la dècada passada. Allò que ha canviat, el que no ha canviat, coses que continuen iguals, coses que han variat, i sempre ens porta dos temes destacats de la dècada de los 30 i, a més, música. A veure si recordem temes musicals que van triomfar, o no, durant la dècada dels 30. I per finalitzar l'edició d'avui, i com sempre per tancar la setmana, l'Enric Guillemany ens fa un repàs a les notícies més destacades de tota aquesta setmana. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Des d'ara mateix, telèfons a la teva disposició perquè puguis participar en el programa 93 468 55 55 i el correu electrònic liniesobertes@idicom.net. També recordar-te que pots entrar en el nostre Facebook, www.facebook.com/liniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Sin concesiones, gracias a la confianza de nuestros oyentes y patrocinadores. Lo importante es ganar, lo importante es hacer goles, ganar los partidos y seguir avanzando. Si vienen mis goles mejor y si no, no pasa nada, que lo haga cualquiera y que sigamos adelante. Aquest dissabte al 106.9 de l'FM, Futbol sin concesiones, a RKB. Si tu no estàs molt, molt fi, doncs les coses costen, insisteixo. Doncs vinga, som-hi a partir de 9:45 de la nit, una nova oportunitat a casa per garantir els 3 punts en joc. Sí que hem d'anar a fer gols, hem d'atacar i atacar bé. I de ben segur, els andalusos no ho posaran gens fàcil. Per tant, hem de conduir molt poc i tocar molt. Barça-Màlaga, des de 2:15 de la nit, 5 concessions a RKB, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente, i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so, i Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dissabte, viu una nit amb el Barça, viu una nit a RKB, 5 concessions. Lo importante es ganar, lo importante es hacer goles, ganar los partidos y seguir avanzando. 5 concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Arriba el moment de comentar notícies curioses. I atenció, perquè la notícia que molts i moltes estaven esperant, que segur que ens estan escoltant, és la que ahir va aparèixer a la xarxa, ahir va aparèixer a internet, en forma de nota a Twitter. I és que el president del Barça, en Joan Laporta, ha anunciat que dilluns començarà la seva carrera política. Sí, sí, ja sabeu, de president del Barça a president de la Generalitat de Catalunya. O com a mínim aquesta és l'aspiració d'en Joan Laporta, sembla. Dilluns, dia 1 de març, a les 11 del matí, és el moment en què en Joan Laporta indicarà quines són les seves intencions, com s'ho manegarà, què farà, perquè de moment hi ha moltes incògnites, i ha posat en marxa un simbòlic compte enrere per anunciar el llançament de la seva carrera política. La figura que té més força actualment per sacsejar l'atomitzant front independentista ha tornat a recórrer a internet per divulgar els que seran els seus primers passos en l'arena política. En un breu escrit publicat en el seu perfil a la xarxa social Twitter, Laporta ha confirmat l'inici de la seva activitat política i indica als seus simpatitzants que dilluns començarà a compartir amb ells els seus pensaments sobre Catalunya. Doncs ja sabeu, a partir de dilluns en sabrem més sobre la carrera política de Laporta. I lluny del que és la política, en el món del cinema, n'hi ha que déu-n'hi-do. Són pràctics, com a mínim sí. En Harrison Ford, l'actor més ben pagat de Hollywood, ha visitat Madrid, sense la seva nòvia, això sí, la Calista Flockhart, la que va ser Ally McBeal, per promocionar l'últim film. I com ho ha fet? Doncs d'una manera molt peculiar. Ha arribat en avió, això una cosa habitual, però el que no és tan habitual és que l'avió el pilotava ell mateix. Un dels seus 5 avions. No en té un només, no, en té 5. Doncs va aterrar dimecres a Madrid i va aterrar en el sentit més literal de la paraula. L'actor més ben pagat de Hollywood, que va guanyar, per exemple, 65 milions de dòlars, ni més ni menys. Amb la quarta entrega d'Indiana Jones, tenia cita a Espanya per promocionar Medidas Extraordinàries, una pel·lícula amb vocació lacrimògena que s'estrena el 12 de març i en què dona vida a un científic que busca cura per una malaltia infantil. Doncs Harrison Ford simplement va optar per fer el llarg viatge pilotant el seu avió. Un dels cinc que té, també és propietari d'un helicòpter i de diverses motos. I no és això un fet excepcional. Fa pocs dies també va anar en reactor a Haití per donar un cop de mà. A més, ell utilitza el jet privat, per desplaçar-se entre el seu apartament de Tribeca, a Nova York, i el ranxo de Wyoming. Mira, n'hi ha que utilitzen la moto, n'hi ha que utilitzen el cotxe i n'hi ha que utilitzen el jet privat. És una cosa tan senzilla com això. Déu-n'hi-do. I atenció, perquè ha estat condecorat la màxima condecoració al Regne Unit pels seus mèrits a l'Afganistan, un gos llaurador. Doncs sí, el Museu Imperial de la Guerra a Londres és on es va realitzar l'acte. Al seu costat, el sergent Dave Haywood, que relata una vegada i una altra als periodistes les gestes d'aquí en pocs minuts, va ser condecorat per la princesa Alexandra, l'homenatjat, mirant allà una mica estranyat, es veu la fotografia en un diari, movent la cua i enganxat a les cames de l'home, una mica el pobre espantat. Es diu Treo, és un llaurador negre de 9 anys, pèl brillant, i para molta atenció durant la cerimònia. Però s'està posant una mica nerviós, es veu les imatges, no sé si les heu vist vosaltres. És un professional dels equips de desactivació d'explosius. En el mig any que va passar amb l'exèrcit britànic a l'Afganistan, va salvar diverses vegades la vida dels seus companys. Doncs és aquí la nostra felicitació al gosset en qüestió, el Treo. I ara, quan és un quart de 8 del matí, fem un alto en el camí i escoltem una miqueta de música per començar el dia. Què tal un tema de Dido? Sí? Va, comencem amb aquest tema. White Flag, bandera blanca. Recorda que estàs a RKB, a Línies Obertes, a la 106.9 de la freqüència modulada. Si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda. Bon dia. You think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship, and I won't put my up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. And when we meet, I'm sure we will. All I was there will be there still. I'll let it pass Quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes i connectem en primer terme amb el Transmet. Bon dia, Rosa Avis. Bon dia, doncs atenció, a hores d'ara no hi ha incidències a destacar. Estan circulant amb normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, us informem que demà dissabte tornen a funcionar el funicular i el telefèric de Montjuïc després d'estar aturats per fer-hi les tasques anuals de manteniment. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia. Gràcies, Rosa. Bon dia i bon cap de setmana. Igualment. Adéu. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Continuem a l'àrea de serveis i ara anem a fer una ullada a l'estat del trànsit. Connectem amb el RAC. Bon dia. Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora de moment ja va molt intens, molt carregat en alguns punts, sense presentar complicacions especials. Sí que el volum de circulació augmenta a la C58, especialment en sentit Barcelona, la zona entre Cerdanyola i pràcticament el nus de la Trinitat. Ja ve plena aquest tram de la via. Més amunt, a Sabadell i a Badia, del Vallès, el trànsit també va espès, valent, en la mateixa direcció. Pel que fa al cinturó de litoral, veiem carregat a la zona de Sant Joan d'Espí, tant d'entrada com de sortida, i també a la zona de Cornellà, en aquest cas més d'entrada. La P23, amb trams de força intensitat a Sant Feliu de Llobregat i a Sant Joan d'Espí, l'autopista del Maresme, com cada matí a l'altura de Badalona i també de Sant Adrià, i la circulació ja força lenta a l'últim tram de l'autopista del Garraf, és a dir, a Sant Boi de Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia, bon cap de setmana. I des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que pel que fa a la previsió per avui tindrem cels clars. Tindrem un cap de setmana una mica estrany, eh? Avui cels clars, avui bon dia, demà arribarà un front i diumenge una altra vegada jornada tranquil·la. Pel que fa avui, el dia es presentarà assolellat a tot el territori amb alguns núvols residuals al sud del Pirineu Occidental fins al migdia. A partir de llavors, el cel quedarà clar amb alguns núvols de poca importància. No obstant, a partir de la tarda la nuvolositat s'estendrà sobretot al Pirineu, on baixaran notablement les temperatures. El vent bufarà de component sud i oest, amb unes ratxes especialment fortes a les cotes altes. Demà dissabte, un sistema frontal travessarà el territori al llarg del dia. La nuvolositat augmentarà de matinada i al matí els cels quedaran parcialment coberts. A més, s'esperen precipitacions entre febles i moderades a l'oest i més continuades a la cara sud del Pirineu. A la resta del territori podran caure algunes pluges que seran de caràcter dispers. La cota de neu pujarà dels 1.200 als 2.400 metres i bufarà el vent de component sud. I pel que fa ja a diumenge, durant la primera meitat del dia encara quedaran alguns intervals de núvols que aniran progressivament a menys. A partir del migdia l'ambient serà assolellat en general. El vent, que bufarà de component oest, minvarà la seva intensitat. Pel que fa a les temperatures, encara que el sol domini a tot el territori, els termòmetres baixaran dèbilment. Aquest descens serà especialment moderat a la zona del Pirineu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Tots els divendres, el mes matiner, aquí a RKB, a Línies Obertes, és el Marc Mauri que ens porta la festa major. Bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Sí? Vens carregat? Carregat d'informació. Moltes cosetes. Déu-n'hi-do, aquesta setmana no n'hi ha tantes, però bueno, sempre hi ha activitats de festa major a tot arreu. Perfecte, doncs a veure, amb què comencem? Cap on anem? Doncs què et sembla si ens anem a la comarca del Bages? Al Bages? A Manresa, concretament. Manresa, molt bé, al cor de Catalunya. Al cor de Catalunya. Doncs aquest cap de setmana hi tenim la Fira de l'Aixada. La Fira de l'Aixada? Sí, mira, la Fira de l'Aixada és perquè ens entenguem al Mercat Medieval de Manresa. Sí. És una fira, suposo que molts ja haureu estat a algun mercat medieval, i ens transporta a l'època medieval de la ciutat per redescobrir els espais i els personatges de l'època. Ah. En aquest cas a Manresa és una fira especial perquè coincideix amb la Festa de la Llum, de la qual ja en vam parlar en aquest programa la setmana passada. Doncs amb la Fira de l'Aixada, el barri antic de Manresa s'omple d'artesans, mestres d'antics oficis que fan demostracions de les seves arts, funambulistes, juglars i altres elements i atraccions de l'època medieval. Els carrers estan cada any molt plens de gent i ambientats com si no ens trobéssim en ple segle XIV. Si vols parlem una miqueta del programa. Perfecte, què tenim en el programa? A veure. Doncs mira, a part de les nombroses paradetes de productes artesans i gastronòmics de tot tipus que ocupen una part molt important de la fira, també tenim una sèrie d'activitats lúdiques que acompanyen a aquest mercat. Doncs així com, per exemple, a la plaça del Milcentenari, durant tot el cap de setmana hi haurà la taverna medieval, que serà un espai per menjar i descansar, amb actuacions constants durant tot el dia, actuacions de taverna. Ah, molt bé. També allà mateix hi tindrem una exposició de falcons i àligues, una exhibició de lluites i esgrima antiga. També hi haurà una granja. Una granja? Una granja, a veure animals. Ah, mira. Porcs, doncs, cabres, conills, gallines, que la gent de ciutat doncs, no estem massa acostumats a veure, no? No, la veritat. No acostumem a veure gaire porcs, ni gallines, ni per la ciutat, no. Sí, mira, és una part curiosa. En veiem d'un altre tipus, que eh? De porcs nens. I gallines. Sí, un altre tipus d'animals veiem a la ciutat. però bé. Més aviat relacionats amb els porcs, a vegades, no? Sí, fins però... Fins i tot podem dir que els porcs són un exemple per a algunes persones. Podrien, de vegades. I tant. De vegades al metro et trobes cada cosa... Ai, sí, tu. Què més tindrem? Doncs també tindrem cavallets, tirar amb barc i passejos a cavall. Tot això a la plaça del Milcentenari de Manresa. Perfecte, doncs ja sabeu, aquí tenim una proposta, anem a Manresa i anem a veure, per exemple, a mi m'ha agradat allò dels animals. Allò dels animals? Agrada molt als nens això, sempre. Tots els marques medievals tenen la seva granja i sempre hi ha molts nens. Es nota que són de ciutat els que sobretot es queden embadalits. Sí, es nota. Doncs mira, parlant de nens, també podem parlar de la xada infantil, que també està integrada dins la festa. Al Parc de la Seu tindrem, doncs, tallers d'escultura, tallers de joies, de cuir, taller de malabars, interessant. Sí. Un campament medieval on podrem trobar-hi exhibicions d'armes, espases, destrals, escuts, etc. També hi haurà una cosa molt curiosa, que és l'escola de cavallers, on es podrà fer llançament de javelina, exercicis de destresa amb l'espasa i equilibris sobre el tronc. Ah, i també hi ha una cosa molt curiosa. Cavallets. Cavallets? Cavallets medievals, sí. Són com uns burrets de fusta, uns tiovivos, que es mouen accionats manualment. Ah, d'aquells que van com amb pedals... D'aquests n'hem vist tu i jo, sí. Sí, sí, sí, tant. Recordo a Vic, que també hi era aquesta fira, i una noria de fusta que funcionava amb una manivela. Sí, sí, sí, cert. Després també uns tiovivos, que funcionaven els dos amb uns pedals. Curiós. Jo em mirava la noia i pensava, bueno, sóc que no és massa alta, però a mi em faria una mica de por pujar el meu nen allà. Una miqueta. Una estructura de fusta una mica rudimentària, però bueno... Mira, està bé, és curiós, és curiós. Els nens són més valents que nosaltres amb aquestes coses, em sembla. I tant. Què més tindrem a Manresa? Doncs mira, a la plaça Serasols hi haurà un gran mur medieval, que és un panell de grans dimensions, on tothom es podrà fotografiar traient la cara pels forats. Mira, ah, mira. Pot ser el record del dia. Sí, divertit. També tindrem un taller de xanques, on podrem provar de caminar sobre xanques de diferents alçades. Em sembla que més d'una es trencarà el cap aquí. Bueno, mira, tot és qüestió de provar-ho. És qüestió de provar-ho, igual és més senzill que sembla, tu. Com a mínim ens veurem una mica més alts. Sí, això sí, això estaria bé. Què més tindrem? El joc dels juglars, on es podrà provar d'encerclar les anelles de roba en diferents pals d'una escena medieval. Serà qüestió de provar punteria. I tant. Aquestes activitats, doncs mira, seran gratuïtes. Les altres seran majoritàriament de pagament, s'ha de dir, també. Què més tindrem a Manresa? Doncs tindrem al llarg del dia accions teatralitzades, diferents espectacles, tindrem danses, espectacles itinerants, actuacions de tot tipus, una exposició d'armadures medievals, un concurs de fotografia, visites guiades al Museu Comarcal i varis punts d'interès cultural de la ciutat, etc. És a dir, moltes coses interessants. Doncs mira que com que és molt medieval tot... He buscat jo una música així medieval de Manresa. Això és la marxa dels amants de Manresa. Perquè ens anem ambientant. Marxa dels amants de Manresa. Sona bé, m'agrada. Sí, m'ha deixat medievalitzat, per dir-ho d'alguna manera. Sí? Doncs va, tenim més coses, oi? Tenim més coses. Tenim més propostes. Mira, què et sembla Capellades? Capellades? Capellades, sí. Doncs mira, aquest cap de setmana tenim el que és el Mercat el Mercat Figater. Sí. El Mercat Figater de Capellades. Doncs és una festa que es celebra des d'abans de l'arribada del tren a Capellades i de la que no se sap molt bé quan va començar, però sembla que fa molts anys. El nom li ve de quan una part important d'aquesta fira era el comerç de figues seques que les mestresses de cases havien recollit l'estiu abans i que havien assecat i enfarinat durant la tardor i l'hivern. I aquesta era l'hora de vendre-les al mercat figater. Ara costa més veure les figues, s'ha de dir. El mercat ha anat evolucionant i han aparegut noves activitats que han amagat una mica les figues. Sí? Sí. Ai. Per exemple... S'ha perdut una mica l'encant. L'encant. Ja les figues no són al centre. Ai. Però bueno, seguim tenint-les, eh? Bueno. Al mercat hi podem trobar, doncs, una mostra comercial de serveis i diferents indrets de capellades, doncs, que munten la seva paradeta. Després també hi tenim la clàssica trobada d'intercanvi de plaques de cava. pels col·leccionistes, mira que els agradi. També un concurs de pintura ràpida. I, a més, s'hi farà coincidir amb la mostra d'espectacles al carrer. Amb teatre, música, cant coral, concerts, sevillanes, el ball del Mercat Figater, també, i l'espectacle de Cluenda. Una miqueta de tot, a part de les figues. Ah, molt bé. Què més tenim aquest cap de setmana? Doncs el Vallès Occidental. Mira, per la gent de Castellà del Vallès, que sàpiga que hi ha la festa dels Tres Tombs. Els Tres Tombs, el Castellà del Vallès. De setmana, sí. Déu-n'hi-do, portem des que vam començar, eh? Aquesta és la setena setmana que estem a Línies Obertes. La setena. I per setena setmana consecutiva, Tres Tombs. Set setmanes ja portem. Set setmanes. Déu-n'hi-do. Ara que ens duguem compte aquí, hem fet l'any. Sí, i tant. Doncs a Castellà del Vallès, què tenim? Doncs, en motiu de la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals i del gremi dels traginers i carreters, es celebren els Tres Tombs. És una diada que Castellà del Vallès organitza l'entitat Amics de Sant Antoni Abat i es celebra des de l'any 1994. Tampoc és bastant recent, anys. És bastant recent la cosa. I els actes, si vols parlem. Sí, i tant. El dissabte, doncs, tindrem el ball de Sant Antoni Abat amb el grup Maresme, i hi haurà una exhibició equestre a la mitja part del ball, a càrrec del senyor Juanjo Benítez. Sí. Una exhibició equestre, mira, pot estar bé per la gent que els agradi els cavalls. Què més tindrem? Doncs mira, a les 9 tindrem Coca i Mistela, gentilesa de la família Marsol, per tothom. Bé, a les 9 del matí. A les 9 del matí, això és generositat. Home, la Coca està bé, la Mistela potser ja és una miqueta forta per les 9 del matí. Sí, per aquelles hores... Com a mínim per mi. Bueno, com a mínim per animar una miqueta el dia... Està bé. Sí, massa animat, potser. Si no, et passes. Què més tenim? Doncs després tindrem un esmorzar per tots els participants a la passada. Està bé, mira, per compensar una miqueta la Mistela, esmorzar. I després a les 12 començarà el que és la tradicional passada de cavalleries i carruatges pels carrers del poble, que sortirà i arribarà al carrer Solsonès. Aquesta estarà, com sempre, encapçalada per la banderata a cavall i amb dos cordoners a banda i banda. Posteriorment tindrem la benedició dels animals, la passada del xai i el porc, i per acabar les festes de Sant Antoni de Castellà del Vallès, un ball. Doncs ja hem anat fins a Castellà del Vallès i tenim alguna altra proposta encara. Doncs sí, mira, tenim... T'agrada la carreixó fa tu? Home, bueno, tot és qüestió d'acostumar-se, eh? Del micro en diuen carxofa, no? Sí. Doncs mira, aquesta sí que m'agrada. Però no és aquest tipus de carxofa. No és aquesta. No. A Amposta, al Montsià, i tenim el que és la que es coneix com la Festa de la Carxofa. La Festa de la Carxofa. Sí, és un programa reduït, però no per això menys intens. Doncs el pavelló firal d'Amposta, aquesta setmana, i tindrem el dissabte a les 11. Hi haurà... Començarem amb l'obertura de portes, com no? L'obertura de portes al pavelló. Sí. I a les 12 començarà amb una degustació dels diferents plats cuinats amb carxofa i elaborats pels restaurants col·laboradors. Home, jo no sóc massa aficionat de la carxofa, però igual provant i fent tastets de les maneres com les preparen, potser m'hi aficionaria, eh? És qüestió d'acostumar-se, sí. Què més tenim? Tindrem un mercadet de productes típics. Sí. Passejades en carruatge, també. Ah. No sé si té molta relació això amb una festa de la carxofa, però bueno, podrem passejar en carruatge. Bé, mira. I tot això, doncs, estarà animat a càrrec de la xaranga Suc d'Anguila. Perfecte, doncs sembla que tenim un programa interessant. Interessant. Tot això, 10 euros. 10 euros. Ah, val la pena dir-ho. Aquesta no és gratis. Aquesta no és gratuïta. Molt bé. Doncs tenim alguna altra coseta, alguna altra proposta? Doncs sí, tenim sí, més propostes. Més? A veure, què tenim? Més Tres Tombs. Més de Tres Tombs? Sí, doncs si vols parlem a l'Alt Penedès. Sí. Concretament a la Granada. A la Granada del Penedès. Sí, tindrem els Tres Tombs. A les 9 a la zona esportiva començarem amb una trobada de cavalls, carruatge, gisanets. Sí. Després a les 10 una esmorza popular amb pa, vi, botifarra, cansalada, mongetes, postres i vi. Déu-n'hi-do quin esmorzar. Això ja m'agrada més, eh? Déu-n'hi-do quin esmorzar. Potser el vi em sobra per aquelles hores també. Però això ja sembla un esmorzar anglès. Estem igual que... Sí, sembla un esmorzar... El sí, British Breakfast. Sí. Jo crec que la gent habitualment no sol esmorzar tant, eh? No. Què més tenim? A les 11, una exhibició equina a càrrec del Club Hípic de Sant Pau. Sí. I a partir d'aquí, a les 12, que seria la festa dels Tres Tombs en si, la Cercavila, que anirà des del carrer Progrés fins a l'estació. Perfecte. Com pots veure, totes les festes de Tres Tombs són bastant similars. Sí. Amb algunes excepcions on van acompanyades de moltes activitats i concerts i activitats nocturnes. Per lo general, les poblacions petites

I estem al Gaudí a Barcelona. I com sempre ens portes propostes. Sí, avui us porto... No us porto cap proposta en concreta, però moltes, moltes. Moltes. Perquè avui toca parlar de la Barcelona Restaurant Week. Ah. Clar, Gaudí a Barcelona, sempre parlo de llocs per anar a menjar, per Gaudí a Barcelona, doncs avui hi ha la Barcelona Restaurant Week, que va començar el 20 de febrer. Sí. Que durarà segurament fins al 28, però em vaig enterar ahir perquè vaig anar a un d'aquests restaurants, que jo després us diré tots els restaurants que hi ha perquè gaudiu de la Barcelona Restaurant Week, em van dir que durarà fins al març, perquè està tinguent molt d'èxit, ah, la molt veritat. Bé. O sigui que ja ho sabeu, no cal patir perquè teniu fins al març per anar-hi. Aleshores, la Barcelona Restaurant Week és un esdeveniment que ja fa 15 anys que es celebra amb molt d'èxit a ciutats com Nova York i també a grans ciutats com Miami, Rio de Janeiro, Amsterdam, Londres, Lisboa, i també es va organitzar l'any passat per primer cop a Madrid. Mm-hmm. I com ha tingut tant d'èxit amb aquestes ciutats, doncs Barcelona també s'uneix a la causa. Aleshores, la capital catalana es puja al carro d'aquesta iniciativa, que ha nascut per promocionar la vida social a través de la gastronomia i associar-la a activitats de responsabilitat social. És a dir, els comensals poden gaudir de menús assequibles en més de 30 restaurants de qualitat pel preu tancat de 25 euros. Ah, 25 sí. euros, està bé. Sí, sí, 25 euros està molt bé. A més, el que passa és que les begudes i els cafès van a part. Però bueno, està molt bé. I un euro de cada menú, és a dir, tu pagues 24 euros pel menú i aquest euro, per arribar als 25, és solidari i es donarà a la Fundació Espanyola del Cor i a la Fundació 11 del Gos Guia. Mm-hmm. Molt bé. Què és la Fundació 11 del Gos Guia? Doncs va néixer el 1990 amb la finalitat de proporcionar gossos guia a les persones cegues o deficients visuals. Està a Madrid i l'escola compta amb les instal·lacions necessàries per la formació dels gossos i té els últims avenços per aconseguir una màxima eficiència en qualitat i sanitat d'animals i compta amb un equip humà, es veu que superprofessional, amb experiència i amb moltes ganes, i aquesta fundació dona cada any gratuïtament 120 gossos guia a usuaris cecs repartit per tot Espanya. Mm-hmm. O sigui, és una bona manera de col·laborar també per la causa. Sí, interessant, així que ja sabeu, podeu gaudir d'un bon restaurant a un preu assequible i a més esteu col·laborant d'una manera solidària. Sí, amb un euro, que ja em diràs tu, què ens costa. Aleshores, també hi ha aquesta és una fundació amb la que col·labores amb aquest euro i suposo que deu ser 50 cèntims per una i 50 cèntims per la Fundació Espanyola del Cor, que és una institució privada promoguda per la Societat Espanyola de Cardiologia i sotmesa al protectorat del Ministeri d'Educació i Ciència i que té com a objectiu la prevenció de les malalties cardiovasculars a través de l'educació sanitària de la població i del recolzament a la investigació cardiovascular a Espanya. Que es veu que aquest departament d'investigació els hi falta diners, la veritat. I, home, val la pena també plantejar-se doncs, poder col·laborar també per la causa, perquè, clar, o sigui, són malalties cardiovasculars, estan investigant doncs, com es pot evitar certes malalties i val la pena que col·laborem per la causa. Doncs sí, a més, aquests últims dies apareixia un informe de la OMS que diu que per primera vegada els nens que ara tenen doncs, potser 8, 9, 10 anys serà la primera generació que visqui menys que els seus pares, degut sobretot als mals hàbits que tenim en general, mals hàbits alimentaris, mals hàbits a la nostra vida, i que generen en molts casos moltes malalties cardiovasculars. Doncs és molt interessant aquest fet de que es promogui la investigació en el camp cardiovascular per intentar evitar una mica també això que està per venir. Sí, sí, més si hem d'aguantar fins als 67 anys treballant. Exacte. Així que, doncs, això, ja ho sabeu, a col·laborar amb una bona causa i menjant per preus raonables a tots un munt de restaurants. Aquesta iniciativa ha estat impulsada per Trip Network i Turisme de Barcelona i també hi participen en aquesta acció solidària restaurants amb estrelles Michelin com Hoffman i Saúc, també restaurants d'hotels de luxe com el Blanc en el Mandarín i Alice 47 en el Clarís, alguns amb reputació com el Petit Comitè de Fermí Puig o bistronòmics de moda com Liventia, Gresca o Isop. Per no parlar ja dels clàssics més cotitzats com són els Pescadors, el Poble Nou i de japonesos reconeguts com a Licho a les Corts, o sigui que ja veus que hi ha un ampli ventall per escollir. L'objectiu, per tant, és triple. Per una part, impulsar la cuina del nivell per tothom, perquè tothom o sigui, per tothom, tingui la butxaca que sigui, gaudir per gaudir de l'experiència. Però, a més, es dona a conèixer i es promociona qualsevol negoci dels que participen, així com la marca Barcelona lligada a la gastronomia, per exemple, i pels turistes que venen de passada per gaudir del moment. És a dir, Barcelona també doncs, es publicita per té moltes bandes publicitàries, sí. la Barcelona Restaurant Week, en els restaurants hi ha cartells molt grans que ho anuncien, per tant, és... Barcelona també és un centre de gastronomies per durant uns mesos. Aleshores, doncs això, els turistes també poden gaudir d'aquesta oferta. Per tant, tots els menús tenen un primer, un segon i un postre a elegir. La beguda i el cafè, com he dit abans, van a part, però cada local concreta les seves pròpies normes horàries. I això és bastant important, perquè després us llegiré algunes queixes la pàgina web del Turisme de Barcelona t'ofereix les primeres valoracions que ha fet la gent d'aquesta setmana, no? Que ha començat. I aleshores, doncs, la gent es queixa d'això, precisament, que quan reserves no t'avisen quins dies compta la Barcelona i quins dies no. Aleshores és quan et peguen la clatellada. Clar, és un problema. Al final, és un problema. Sí. Tu imagina't, vas amb la idea dels 25 euros i surts pagant 150. Sí, doncs més o menys. Després ja veureu perquè us ho llegiré. També estan dient, amb moltes informacions que han publicat sobre la Barcelona Restaurant Week, que això va superbé també pels restaurants per afrontar la crisi que estem actualment, perquè clar, estan rebent molts més clients. I com a vegades els enganyen, doncs acaben, o sigui, hi ha molts, jo què sé, si van 10 persones normalment a dinar, doncs hi van 20 i paguen 150 euros perquè no s'han enterat que els dies que en aquell restaurant es celebra la Barcelona Restaurant Week, i imagina't, o sigui, guanyen un munt de diners. Clar, i tant. O sigui, que va bé per afrontar la crisi. Aleshores, ràpidament us diré els restaurants que entren dintre de la Barcelona Restaurant Week, vale? Hi ha la Cata 181, el Xalet de Montjuïc, Hostal El Pintor, Alba París, Alba Granados, S47, Restaurant 3, Tarrabacus, La Clara, Cal Pinxo Palau de Mar, Magatzem del Port, el Bistrot de l'Hotel Barceló Sants, Comedor de l'Hotel Barcelona Atenea Mar, Patagonia Beef and Wine, Maison 5J Montaner, El Cangrejo Loco, Sky Food Restaurant, Els Pescadors, 111, Cruixent, Taxi d'Ermista, Hoffman, Lluçanès, Libèntia, El Saúc, Isop, Gresca, Petit Comitè, El Principal, Itxo, Samoa, Luliana i El Blanc. Aquests són els restaurants, aquest és el total dels restaurants. Déu-n'hi-do, o sigui, no hi ha poc per triar. No, n'hi ha bastant. Ahir vaig anar jo a l'Alba París, que la veritat està força bé. O sigui, és cuina mediterrània i estan superbons, us ho dic perquè els vaig tastar ahir, els ous estrellats. Ous estrellats. El plat estrella i estan boníssims. O sigui, és un plat bastant consistent per això, però està superbo. I també hi ha, lo típic també hi ha és la carn a la llosa, que li posen com fulles de farigola a la base de la pedra, amb sal gorda, amb sal gruixuda, i et poses la carn allà i te la fas al teu gust i està superbo. I de postre vaig prendre la fondue de xocolata amb fruites, que també estava boníssima, la veritat. M'està agafant gana, Anna. A mi no, perquè aquestes hores no tinc gaire gana, però sí, la veritat és que ahir vaig gaudir bastant d'aquest sopar. I el que passa és que això, el que me'n va passar justament el que us comentava abans, no? Que vaig trucar per telèfon fa dos dies i vaig dir que volia vindre per la Restaurant Barcelona Week, que et diuen, vale, quan sou, no sé què, et fan la reserva, i quan vas allà i ho preguntes et diuen, no, només és dilluns, dimecres per la nit, i divendres, dissabtes i diumenges al migdia, i ahir era dijous, i això no m'ho van dir. Quan vaig trucar per telèfon. Aleshores, anem ara a les queixes que jo comentava. De la gent, de les valoracions que han fet de la primera setmana de la Barcelona Restaurant Week. Per exemple, el Jordi Font, que hi va anar el 18 de febrer, diu: hola, em dic Jordi, m'agradaria felicitar-vos per la gran iniciativa que heu tingut. Ja us puc dir que he fet la primera, no sé si serà l'última per la setmana vinent, no obstant, m'agradaria donar un petit consell per la segona edició, que hi haurà una segona, segur. Estaria bé que en la llista de restaurants, a part d'adjuntar-hi el menú de degustació, hi indiquéssiu si és opció dinar i o sopar per reservar-ho. És una mica complicat, sobretot per gent que no som de Barcelona. Bé, ja he donat la meva opinió, diu. Molt bé. O sigui, després tenim la Inés, que hi va anar el 19 de febrer, i diu: el restaurant Itxo no cumplió mis expectativas, muy pobre. Soy amante de la auténtica comida japonesa y no volvería ni por este precio. Bueno, la Inés una mica dràstica. Sí, ja una mica extremista. Sí. Després l'Andrea, que va anar-hi el 20 de febrer, que diu: hola, lo del Restaurant Week me parece muy buena idea para la propia promoción de los restaurantes que participan y sobre todo para acertar estos menús de tan exquisitos platos a aquellos que no se pueden permitir comer a tan altos precios. També és veritat això que, clar, o sigui, són restaurants que són cars, de moment la mitja sortia per 60 euros comensal, sí. I clar, 25, doncs és quasi bé la meitat de preu, aleshores, doncs... està molt bé per la gent que no es pugui permetre el luxe d'anar a aquest tipus de restaurant. I tant, i tant. Per tant, després tenim també el Santi, que va anar-hi el 21 de febrer i dice: "Vaya timo, en els pescadors te reserven mesa y luego te dicen que el menú tiene un cupo limitado y que ya lo tienen cubierto." O sigui, aneu en compte amb aquesta... Ai, que, amb jo, aquestes històries... Sí, truqueu, pregunteu, feu-se pesats, perquè val la pena, perquè si no després, o sigui, realment aleshores no estan complint el que diuen, saps? El que et vull dir. Aleshores el Marc també diu: "Ah, y algunos no lo hacen todos los días, solo hasta el viernes, repito, fatal la organización, la idea está muy bien por eso, però diuen l'organització fatal." Si et sembla, Anna, connectem amb serveis informatius. Perfecte. I després ens parles del teatre, que... Perfecte. Tenim un parell de punts de teatre. Molt bé. Anem ara a connectar amb serveis informatius perquè ens posin al dia d'allò que està passant en el món. Després continuarem aquí a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb algunes notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Mirarem també què va passar la dècada del 2000 amb l'Òscar Santos Veiga a Los 30 i finalment amb l'Enric Guilamany farem un repàs de tota l'actualitat de la setmana per tancar en Línies Obertes. Tot això a la segona hora, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 13 graus, a Girona 12, 9 a Lleida i 13 graus a Tarragona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que ja destaquem, l'accident que talla un carril a la C58 a Montcada, direcció cap al sud, cap a Barcelona, i origina bosses de retenció des de Sant Quirze fins a la zona de Montcada, sentit cap a Barcelona, afectant la B30 a Cerdanyola, sentit cap a l'enllaç amb el que és la C58, i del nus de la Trinitat fins Montcada, també vehicles molt aturats, sentit cap a Terrassa. I d'altra banda, a la Ronda Litoral hi ha hagut un altre accident a l'altura de Zona Franca, sentit cap a la Trinitat, i atura la Ronda Litoral des del nus de Llobregat fins a aquest punt i tot el que és les vies que van a parar cap al nus de Llobregat. Divendres 26 de febrer, dos Mossos d'Esquadra han acabat ferits en un tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada a l'Eixample de Barcelona. La recerca de l'agressor o agressors ha suposat un ampli desplegament policial al carrer Aragó, que s'ha allargat durant hores. L'exlíder d'Esquerra i dirigent de Convergència, Àngel Colom, torna al Palau de la Música els 75.000 euros que va rebre de Fèlix Millet. Mentrestant, es confirma que Millet i la seva madreta, Jordi Montull, tenen més d'un milió d'euros en comptes a Suïssa. Avui, per cert, hi ha assemblea de socis de l'Orfeó per engegar la refundació del Palau de la Música després del desfalc de Millet i Montull. Els autònoms que s'hagin quedat sense feina des de l'1 de gener del 2009 poden sol·licitar a partir d'avui una ajuda de 425 euros durant mig any. Catalunya és la primera comunitat autònoma que ofereix aquesta prestació. El president de la Generalitat vol convocar a partir de la setmana que ve la cimera de l'acord estratègic per l'economia, on govern, oposició i agents socials han de buscar noves fórmules contra la crisi. Al Parlament, en canvi, no s'ha reproduït el clima de consens i el tripartit ha tombat propostes de Convergència i Unió per fer revifar l'economia. El govern espanyol vol consensuar i tancar el pacte per l'educació abans de finals de març. El text provisional que ha posat damunt la taula de negociacions preveu alguns canvis en el sistema educatiu. La principal novetat és avançar un any l'accés a cursos de preparació pel món laboral pels alumnes que no hagin aprovat tercer d'ESO. I als Estats Units han fracassat els esforços del president Obama per reforçar el sistema sanitari. Després de la cimera que la Casa Blanca ha convocat per desencallar el tema, les desavinences entre demòcrates i republicans continuen igual. Catalunya Informació. Anem ara amb els titulars de la informació esportiva. El Riga, el Barça, ha superat el Panathinaikos grec per 67-70 i se situa una victòria d'accedir a quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. Els grecs, campions vigents, han quedat eliminats. No han guanyat cap partit. En futbol, el central blaugrana Gerard Piqué renovarà avui fins al 2015. Ampliarà 3 anys la seva vinculació amb el club. A l'Espanyol, el president del Yokohama Marinos és a Barcelona per tancar definitivament el traspàs de Nakamura. L'acord ja està enllestit i avui podrien fer-lo oficial. I el circuit de Catalunya acull la segona jornada d'entrenaments de Fórmula 1. Marc Webber va ser el més ràpid, De La Rosa quart i Alguersuari novè. I pel que fa al temps, avui divendres s'espera que el sol domini amb vent destacable a moltes comarques. Demà dissabte estarà ennuvolat amb alguns ruixats intermitents i febles i diumenge tornarà a fer més sol. Sin concesiones, gracias a la confianza dels nostres oients i patrocinadors. Lo importante es ganar, lo importante es hacer goles, ganar los partidos y seguir avanzando. Si vienen mis goles mejor y si no, no pasa nada, que lo haga cualquiera y que sigamos adelante. Aquest dissabte al 106.9 de l'FM, Futbol sin concesiones, a RKB. Si tu no estàs molt, molt fi, doncs les coses costen, insisteixo. Doncs vinga, som-hi a partir de 2:15 de la nit, una nova oportunitat a casa per garantir els 3 punts en joc. Sí que hem d'anar a fer gols, hem d'atacar i atacar bé. I de ben segur, els andalusos no ho posaran gens fàcil. Per tant, hem de conduir molt poc i tocar molt. Barça-Màlaga, des de 2:15 de la nit, 5 concessions a RKB, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dissabte, viu una nit amb el Barça, viu una nit a RKB, 5 concessions. Lo importante es ganar, lo importante es hacer goles, ganar los partidos y seguir avanzando. Sin concesiones, gracias a la confianza dels nostres oients i patrocinadors. Gairebé 6 minuts els que passen del punt horari de les 8 del matí i continuem en la segona hora de Línies Obertes, aquesta segona hora que tenim ben i ben farcideta de temes. I tenim l'Anna, l'Anna que ens ha quedat aquí a mitges la secció. Però ja estic acabant, ja estic acabant, no et preocupis. Estàvem, sobretot, jo insisteixo en que pel que fa al respecte, estàvem parlant de la Barcelona Restaurant Week, que es celebra del 20 al 28 de febrer, però que ho han allargat fins al 3 de març. Perquè està tinguent molt d'èxit i insistir en que truqueu, informeu-vos bé dels restaurants que inclueixen la Barcelona Restaurant Week perquè no us prenguin el pèl, perquè informeu-vos dels horaris que tenen i quan és efectiu el preu aquest de 25 euros per al menú que ofereixen els restaurants, perquè no són ni tots els dies ni a totes les hores, ni per dinars, o hi ha alguns que ho fan per dinars, alguns que ho fan per sopars, i alguns uns dies i alguns uns altres. Truqueu i us feu-vos pesats, perquè és que si no anireu allà i sortireu pagant 70 euros per persona. O sigui, ho aviso per això. Sí, sí. Aleshores, anem ja al repàs de cada setmana pel que fa al teatre, i avui només us porto dues obres que s'estrenen el 3 de març, perquè no hi ha més, no hi ha més. O sigui, no s'acaben cap, així que teniu temps per anar a qualsevol obra, perquè no hi ha pressa, perquè no s'acaba cap. I per les obres que s'estrenen hi ha dues. Una que és Más allá del puente, de David Botello, que s'estrena el 3 de març. Sí. Els actors Àlex Brendemühl i Marta Torné seran els protagonistes de l'obra Más allá del puente, que s'estrenarà al Teatre Borràs de Barcelona el pròxim 3 de març. Brendemühl, protagonista en films de Jaime Rosales i Cesc Gay, i entre molts altres. I la Marta Torné, que sembla que deixa de costat els shows televisius per la interpretació després del seu debut a la sèrie L'Internado, portaran al teatre una tragicocomèdia de David Botello, ara dirigida per Roger Wall i Max Glanzel com a director d'escenografia. Per tant, ja ho sabeu. Divendres t'explico. Jo vaig a l'estrena. Ah, de veritat? Sí, sí, sí. Quan vas? El 3 de març. El 3 de març. Ah, que bé. Així que divendres t'explicaré. Perfecte, perfecte. I si la recomanes, anirem tots, segur. Després també tenim a Nino Bravo, el musical de Fernando Navarrete. Nino Bravo, el musical, vol ser un homenatge a una de les grans estrelles musicals espanyoles. Un cantant, les dimensions del qual s'engrandeixen amb el pas del temps, i la seva prematura desaparició ens va privar d'un artista que aconseguia apassionar amb la seva prodigiosa veu i amb les seves cançons. Així que pels seguidors del Nino Bravo tenen l'oportunitat de recordar el millor que va fer, que és la seva música. Doncs interessant. Del 3 al 7 de març, al Teatre Coliseum de Barcelona. La setmana passada recordo que ens comentaves també que s'estrenarà el musical A, de sí? Nacho Cano. Sí, sí. He llegit que, a més, incorpora aquí a Barcelona com a novetat que ell apareixerà cada dia en totes les funcions amb un número nou, un número en el qual farà una versió d'un tema de Mecano. Què dius? Que a Madrid no ho feia, apareixia de tant en tant. Doncs aquí a Barcelona, com a novetat... Sí, la veritat és que jo vaig anar al de Madrid i estava com... I no sempre, vaig anar-hi un cop i les meves amigues solen anar bastant perquè els agrada molt. Sí. I no venia mai. Jo quan vaig anar estava firmant els discos del musical, sí, i això, però no apareixia, la veritat. Doncs aquí, com a novetat, tindrà un número en el qual farà una versió de temes de Mecano i apareixerà cada dia. Home, això és un ganxo important, per anar-hi, la veritat, perquè veure el Nacho Cano té la seva gràcia, sí, la veritat. Sí, i tant. Així que després d'aquestes suggerències per gaudir d'un bon cap de setmana, us deixo fins la propera, David. Que tinguis un bon cap de setmana i una tu bona també, setmana. Que vagi molt bé tot. Igualment, fins la pròxima setmana, Anna Viladot. Adéu, David, adéu.

No. 2000 antes de Cristo. No sé, no. Debía ser más. No, mucho se habla, pero ¿cuándo se inventó la rueda? Que se dice mucho también de que... se suele decir que es el mejor invento, pero ¿cuándo se inventó? Pues ni idea, la verdad. Pues tan bueno no sería cuando no se estudia tanto. Tendremos que mirar en la Wikipedia a ver si aparece algo. Seguro, si no aparece es que es un invento que no existe. Exacto, si no aparece en la Wikipedia es que no existe. Sí, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con lo que hacemos del repaso, de las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? Cosas que han cambiado en estos últimos 10 años, por ejemplo, son los interfonos, ahora llevan cámara. Que sí. Hace unos 10 años no llevaban. Y en cambio ahora pues tú llamas y, hostia, tienes que arreglarte un poquito y todo, porque te van a ver por la cámara. Y pues luego ya ahí ya deciden de si te abren o no te abren, ¿eh? Y eso antes no, antes solo era por la voz. O sea, ahora te ven correo comercial y ven si llevas gorra y llevas los sobrecitos del correo comercial de verdad. O si eres el vecino de al lado que has perdido las llaves y como no hay nadie en tu casa, pues llamas a tu vecino para que te abra, como si haciéndote pasar por el de correo comercial, ¿eh? Lo mejor de todo de los interfonos con cámara es cuando ves a alguien que se acerca mucho a la cámara y entonces se deforma la cara, o cuando llama a alguien que es muy bajito, muy bajita, y entonces solo se ve el pelo. Sí, sí. Eso. Claro, porque como tiene que enfocar ahí en un sitio tan concreto que... Exacto. Están los que no saben... sí pasa mucho, que se acercan ahí y solo ves el ojo y dices, hostia, por aquí no. ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? Pero bueno, claro, luego dices, hostia, no sé quién es, pero bueno, antes no había, y con la voz solo ya nos bastaba. Bueno, cosas que... es una cosa que ha cambiado, cosas que no han cambiado. No ha cambiado la denominación del aparato que llamamos el ascensor. Sí. Y cuando digo no ha cambiado, ¿por qué? Porque el ascensor, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero también desciende. Sí. Entonces, ¿por qué ascensor y no descensor? También, ¿no? Cierto. Porque ascensor es como si solo subiera para arriba, pero claro, también baja. Y eso no ha cambiado. Seguimos llamándole ascensor solo. Sí. Yo voto por el que también se incorpore el mote de descensor. Cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que antes las mochilas, los niños, la llevaban en la espalda. Sí. Y ahora no, en estos últimos 10 años ya van con el carrito ese, que son, van como, tiene una asa gigante, ¿no? Que las tira a las largas y luego tiene las ruedas abajo y lo van arrastrando. Es verdad. Es una cosa que ha cambiado, que antes, claro, la mochila, eso, se llevaba en la espalda y ahora los niños la llevan arrastrando. Es verdad, en mi época íbamos cargados con los libros en la mochila a la espalda. Claro, y ahora como no la llevan a la espalda, lo que hacen es les cargan con más libros aún, porque como Exacto. pueden llevar más libros que antes... Pues les cargan a tope de libros. Cosas que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es los auriculares. Ahí. Es un tema a mí me mata. Los auriculares, sea de la calidad que sea, se siguen estropeando muchísimo. O sea, unos auriculares no te duran más de 3 meses. Bueno, uh-huh. Siempre se estropea. Además, siempre se estropea uno primero y Cierto. Te quedas escuchándolo solo con el otro. Y eso todavía no lo han sabido mejorar, pero ya da igual que te gastes 3 euros como que te gastes 25, que no tiene una vida muy larga eso de los auriculares. Es verdad. Y otra cosa que tienen los auriculares es que tú un auricular lo enrollas bien enrollado, lo metes en un armario y a la hora vuelves y ya se ha hecho un nudo. Sí. Se ha hecho un nudo, no sabes cómo sacarlo y dices, pero si yo lo dejé bien enrollado. Pues no, tiene... Yo creo que deberían hacer los cordones de las bambas del mismo material que hacen los cordones de los auriculares, porque así tú vas caminando por la calle y cuando ya te das cuenta, mira, ya se han atado los cordones. Sí. Yo creo que eso sería un buen avance, ¿eh? Y ahora, pues bueno, después de esto, vamos ya con los dos temas gordos más o menos que vamos a ir hablando el día de hoy, ¿vale? Venga, vamos ahí con el primero. El primer tema de hoy son... es parecido al segundo. Son los mejores inventos de... Hemos elegido un par de años, ¿no? Yo quería explicar los mejores inventos del año 2000, ¿vale? Y pues ver a ver si han... si 10 años después, pues los utilizamos o no. Pues eso, yo quería explicaros los mejores inventos del año 2000. Y digo quería porque como no los he encontrado, os voy a explicar los del 2001, ¿vale? Pero bueno, que sepamos qué es eso, que son unos inventos que se pensaron hace 9, 8, 9 años, 10. Y vamos a hacer un pequeño repaso. La revista Times cada año eso configura una lista con los mejores inventos de ese mismo año. ¿Sí? Y pues vamos a ver si los inventos del 2001, si hay alguno que a día de hoy, pues lo vemos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, hay uno que es... esto no sé yo si verá, porque no sé si está a día de hoy, porque como tampoco soy muy técnico. Pero bueno, el corazón que no se para, se llama. Es un corazón mecánico que late por medio de una pila Es una pila inalámbrica y que va sujeta a la cintura del paciente. Entonces, lleva la pila, está eso, en el cinturón, y pues el corazón, que es artificial, claro, pues late por sí solo. Entonces, para los que estaban enfermos del corazón, sí, eso sí, les va bien. Entonces, yo no sé si antes había algo parecido, así sería como tipo marcapasos, pero ya ha evolucionado de que sustituye completamente al corazón. Eso es un invento bastante bueno, no sé a día de hoy de cómo se ha integrado, pero bueno, por lo menos parece un intento bastante bueno. No como este, que es se llama POD, POD, y es un coche que ríe. Un coche que ríe. Eso se inventó en el 2001, recordamos, son cosas que se han inventado en el 2001. Sí. Es un coche que ríe y también llora, ¿no? Por ejemplo, si... si detecta que hay un peligro en la carretera, pues el coche llora, ¿no? Si ve que todo va bien, pues se ve que el coche ríe. Si detecta que el conductor está estresado, pues el coche pilla y automáticamente pone música tranquila para tranquilizar. Es un coche muy raro, que no tiene volante, no tiene cambio de marcha, sino que funciona como con un joystick solo, y lo demás es todo sensorial y depende de cómo vaya, pues actúa, parece como que tenga sentimientos. Hombre, no sé yo si eso ha dado muchos frutos, ¿eh? Parece que 9 años después no ha cuajado mucho, ¿no? Parece ser. Otra cosa que hay, que tampoco ha cuajado, pero que parece medio interesante, que es una cosa que se llama el boli masajista. ¿El boli masajista? Es como un bolígrafo que vibra así y te hace masajes. Mientras escribes, te hace masajes en los dedos y dices... No parece que esté mal pensado, ¿no? Luego también sé que te lo puedes pasar por el cuello, que también vale para el cuello. Eso es un invento raro que tampoco a día de hoy pues parece que no haya llegado mucho. Menos aún este, hay un taxi espacial, ¿eh? Un taxi espacial se ve que se inventó en el 2001, que volaba a 150 kilómetros de la Tierra. Y eso pues te daba como unas vueltas para que vieras desde arriba el planeta. 150 kilómetros, ¿eh? O sea, es muy lejos. Sí, bueno, sí, sí. O sea, está fuera de la estratosfera. Un taxi espacial. Sí, taxi espacial, ¿eh? Se llamaba. Y el precio de cada viaje era por persona 1.200 euros, que a mí me parece muy, muy, muy económico. Pues sí, 1.200 euros no es muy caro, porque ya lo cuestan algunos pasajes a determinados lugares, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, yo creo que es demasiado legal el taxista este que conduce el taxi especial, sí. Este, espacial. Pero tampoco es un otro invento que parece que tampoco no ha traspasado la barrera de los 30, porque a día de hoy no lo recordamos. Una cosa que, por ejemplo, una cosa he encontrado rarísima, que se llama teletridimensional. Teletridimensional. Y dije, por el título digo, esto a lo mejor sí que, porque ahora se está hablando de las teles que vas a poder ver cosas en tres dimensiones. Pero bueno, aquí se llama un modelo que se llama el PV320, que es un televisor con tres monitores. Son tres monitores planos de 21 pulgadas cada monitor, y los tres monitores van enganchados. Hay uno enfrente y luego uno en cada lado, ¿vale? Son tres monitores que van enganchados, y a esto le llaman, bueno, así dicen que tienes una visión más panorámica, porque ¿sí? Imagínate un monitor y de 21 pulgadas y otro monitor a cada lado, ¿no? Un conjunto de tres monitores unidos. En teoría, pues dices, pero esto tridimensional... Bueno, no de aquella manera. Llámale panorámico, llámale trimonitorial, como quieras, pero tridimensional no es. O sea, el nombre engaña ahí un poquito bastante. Otra cosa que he encontrado también es una cosa que se llama Magic Mop. Y esto a lo mejor sí nos suena, ¿eh? Magic Mop. Magic Mop. Es una fregona que, bueno, pues se decía que el agua y el detergente pues van incorporados a la fregona. No sé si te acuerdas, esto a día de hoy yo sí que lo veo, ¿eh? Es como un palo que en la parte de abajo pues está así como plano, y tiene como si fuera una esponja, y que eso en el tubo va integrado el agua y el jabón, y entonces pues eso lo vas con eso vas fregando y vas apretando y va cayendo el agua, ¿vale? ¿Mm? Esto sí, yo lo he visto anunciar en las teletiendas y... Ah, vale, es producto de teletienda. Sí, pero bastante, son dos pasos más por delante que el resto de inventos que hemos hablado hasta ahora. O sea, este por lo menos parece que algo por ahí surge, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, pues el invento este es de un arquitecto zaragozano que se llama Jesús Las Heras. Y pues eso, que sin necesidad de tener a mano un cubo escurridor, pues puedes fregar. Que recordemos también que la fregona es un invento español, ¿eh? Sí, sí, sí, cierto. Pues esta variante de la fregona sin cubo, pues también lo inventó un español. Y yo creo que este es un poquito de los que está así más adelantado en comparación con el resto. Hay otro que este sí que nos vamos a acordar, creo yo. Es un patinete para los atascos. Patinete para los atascos. Es el Segway. Es ese patinete que... que se mueve, ¿no? Se mueve y frenaba según de cómo estuviera inclinado el piloto. Ah, vale, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que sí, tenía sí, como sí, un manillar y abajo era como dos ruedas gordas? Sí. Y que, bueno, en teoría se decía que los ejecutivos lo iban a llevar en las grandes ciudades y tal. Y esto es un invento del 2001, ¿eh? Y a día de hoy, bueno, alguno se ha visto, me parece por Barcelona se utiliza para hacer turismo así, pero no, parece que no podríamos decir que es un invento que lo esté petando. Lo he visto utilizar por vigilantes de seguridad en centros comerciales. Correcto, sí. Escuché una vez una entrevista que le hacían al tipo que llevaba el apartado comercial en España el Segway, y decía que a los que más vendía eran a los de seguridad, de sí, centros comerciales y así. O sea que parece que esa salida más o menos sí tiene, y de los inventos que llevamos por ahora es el que más... El invento estrella. Claro, pero es que este se vendió en su época como que iba a ser una revolución y que todas las ciudades iban a estar llenas de eso. Otro invento que me ha parecido bastante curioso del 2001 es un cristal sin manchas, que resulta que ni la humedad, ni el polvo, ni el agua, pues lo puede manchar, no le afecta. Ese lo quiero para mi casa. Sí, pues hace 9 años ya que salió, espabila a buscarlo. Sí, sí, aquí he llegado tarde. En alguna tienda tiene que estar. Eso es un cristal que repele todas estas cosas y que no lo tienes que limpiar nunca. Se llama Sun Clean. O sea, si lo quieres comprar, S-U-N-C-L-E-A-N. Sun Clean. ¿Vale? Este es otro de los inventos del 2001 que también parece que no ha llegado a nuestros días. Pero bueno, la idea parecía a priori buena, pero voy a saber por qué, pero a día de hoy no lo tenemos a mano. Pues yo creo que voy a tener que buscar dónde lo distribuyen, ¿eh? Busca, cuando lo encuentres me avisas y a ver, porque eso a lo mejor nosotros podemos darle como un impulso, ¿eh? Ahora. Y vamos ahora con inventos del 2002. Inventos, ¿vale?, del 2002. Claro, podríamos ir 2003-2004, pero yo creo que hace más gracia a los que están más lejos. Y sí, eso, que los del 2000 no los he podido encontrar, pues gente, nos aguantamos con los del 2000 y los del 2002. Perdón, los del 2001 y 2002. El del 2002 hay un aparato que es un traductor que traduce de señas a texto. Bueno. Un tipo que se llama Ryan Peterson, de 18 años, era de Estados Unidos. Pues inventó eso, un aparato que traduce el lenguaje de signos a texto. Uh-huh. Se ve que es un guante que tiene 10 sensores y según cómo lo mueva, pues lo traduce a una pequeña pantalla, un monitor que tiene, y te lo traduce a texto. Bueno, ¿vale? es una buena opción, para personas con discapacidad auditiva, sí, que sí, tienen que comunicarse con personas que no conocen la lengua de signos. Buena idea. Sí, sí, pero recordemos, es del 2002 y parece, bueno, no sabemos muy bien, pero bueno. Parece que eso, hace 8 años este invento salió, que en un principio pintaba bien. Otro invento es, es la escritura en un teclado virtual. ¿Te suena? La escritura en un teclado virtual. Sí, sí, sí. Es un aparato que emite un rayo láser de color rojo, o de otros colores, pero bueno, el que se inventó era de color rojo. Y el láser este pues imita la forma de un teclado en una superficie plana. Sí. Yo había escuchado hablar que era eso, como se ponía el aparato este en la pantalla del ordenador, en la parte de arriba, y esto proyectaba un teclado, ¿no? Como con eso, con rayos láser, encima, sí, de la mesa, y tú ibas pinchando encima de la mesa, y en teoría, pues el aparato este detectaba qué tecla estabas tocando, y así no te hacía falta utilizar ningún teclado. Sí. Era eso. Yo eso ya lo había escuchado, pero parece que a día de hoy, y mira que se han incorporado muchas cosas, muchos avances en la informática, pero esto parece que no acabo de cuajar, ¿eh? Se han desarrollado, yo creo, sistemas después de este, sistemas que son parecidos. Yo lo he visto en algún museo, por ejemplo, en el que tienes un teclado, ya no es láser, sino que es toda una imagen completa que se proyecta sobre una mesa, y ahí tienes un teclado y tienes la pantalla. Entonces, ahí sí que vas, bueno, pues eso, tocando en el aire. Porque... Pues, sí, pues la tecnología debe ser la misma, entonces, ¿no? Es parecido. Pero vamos, lo he visto en algún museo y poco más, ¿eh? Sí, sí. O sea, pues parece que este invento ha quedado por ahí un poquillo apartado, pero que algo de salida tiene. Este sí que ha quedado bastante apartado, este invento que se llama el Bowlingual, que resulta que es un traductor de ladridos a palabras. Bueno. Traductor de ladridos a palabras. Hostia, yo esto lo había visto en Los Simpsons, ¿no? Que traduce lo de los llantos del bebé a palabras. ¿Sí? Pero esto... Sí, no lo acabo yo de ver mucha salida. ¿Y pero... cómo sabemos que realmente están traduciendo bien? Ah, amigo, no sé, porque tampoco se lo podemos preguntar al perro. Claro. Por eso, ahí está, nos tendremos que fiar. Otro invento, que este sí que nos suena un poquito más, es un robot que se llama Rumba. Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuál es? Lo tengo en casa. ¿Sí? Sí. Ese robot, esta aspiradora. El aspirador. Que va chocando solo y tú te vas de casa y eso se pone a limpiar ahí, esquiva todos los muebles y va arrastrándose, Titi. Esto es un invento del 2002 también. Yo lo tengo desde hace 2 años. Sí, este es de los inventos de los que he encontrado así, curiosos, que este sí que tiene, ha tenido bastante salida. Sí, sí, se mantiene, tiene salida y funciona. Y a mí, vamos, es genial. También es producto también bastante potencialmente de teletienda, ¿eh? También, ahí. También, cierto. Pero que sí, este más o menos a día de hoy se va incorporando a las casas. ¿Y qué tal funciona? ¿Funciona bien o qué el Roomba? Sí, este? Yo no me puedo quejar, ¿eh? La verdad. Lo que pasa es que el modelo que tengo yo es un modelo así muy antiguo. Uh-huh. Y el mío no tiene sensores, entonces choca con todo. Me rompió un espejo de cuerpo entero que tenía, pero bueno, solamente eso. Pero bueno, luego te lo limpió, ¿no? Luego lo limpió, exacto. Por lo menos. Y, ojo, este invento sí que creo que no lo tienes, que es un invento para que hace burbujas que duren más. Es un compuesto químico, ¿sabes los aparatos estos? Bueno, ¿cómo no sé? Los juguetes de los niños pequeños. Sí, aquellos, no sé, para hacer burbujitas. Sí, eso que mojas ahí con el... Eso que es como un palo con un círculo, sí. Y lo mojas en el agua con jabón. Pues en vez de jabón le pones este compuesto químico y las burbujas te pueden llegar a durar hasta 5 minutos. ¿Hasta 5 minutos? Sí. Es un compuesto químico que se endurece cuando hace contacto con el aire. Entonces la burbuja queda como más durita. Tiene su gracia, ¿eh? Pues nada, ya sabéis. Si os interesa tener burbujas duraderas en casa, lo buscáis. Tiene su qué. Lo que pasa que no sé yo si el precio será muy caro para que luego puedan jugar los niños, ¿eh? Claro, igual nos pasamos un poco del presupuesto. Y tampoco para hacer la gracia de tirar 4 burbujas. Y luego que la gracia de las burbujas está en pincharlas, pues si esta no la vas a poder pinchar hasta 5 minutos, no sé. Pero curioso es, por lo menos. Pues ya está dado un repaso a estos inventos. Yo creo que es hora de que vayamos a la música. Y música, digo, hostia, ¿cómo puedo enlazar lo que es inventos y música? Sí, difícil. Pues bueno, he pensado de que hay un tipo de que hace música con un invento suyo. Y a ver si nos suena y sabemos quién es. Vamos a poner la música. A ver. Es un asturiano. Se conoce por un apellido peculiar, que se llama Evia. Uh-huh. Sí, más o menos lo conocemos, sí. Las canciones hay que decir que tardan un poco en arrancar hasta que llega el punto al que lo conocemos. Y bueno, pues este asturiano que hace música con una gaita electrónica multitímbrica, ¿no? Se llama que has hecho un aparato para tocar la gaita sin tener que estar ahí apretando y soplando todo el rato. Y este es el sonido que sale. Esta canción se llama Tanfila, que es del disco que sacó en el 2000, que se llama Al Otro Lado, y que pues tiene este sonido característico del propio Evia, que claro, es un... hace una música más o menos moderna, ¿no? Con un instrumento como es la gaita y que también él mismo ha modernizado. Yo creo que es una cosa bastante curiosa y que está bien, ¿no? Que se vayan... Porque los instrumentos es un campo que no se ha avanzado mucho, ¿no? No, la verdad, poquito. Y tiene otra canción que, bueno, también... Yo pensaba que este me iba a sonar más, pero parece que no mucho, que es esta otra canción. Que es una canción del disco del 2003, que se llama En mi nomantropo, y sí. Que, bueno, la canción se llama Tirador. Y fue la canción de la Vuelta a España del 2003. Sí. A mí me sonaba más como canción de la Vuelta a España a la anterior. Uh-huh. Pero bueno, esta también veremos que... Hay que decirlo que... Bueno, el tío innovó en lo que es el instrumento, pero las canciones parece que... Más o menos todas suenan muy igual, ¿eh? Por eso dices, un tío que tiene tanta creatividad para hacer un instrumento nuevo prácticamente... Y ostras, si me hace unas canciones ahí que... no seré yo quien lo diga, pero se parecen un poquito, ¿no? Pero bueno, igualmente está bien, porque es eso hace música un poco moderna con un instrumento bastante tradicional. Y ya para cerrar, prepárate para darle, pero todavía no le des, porque esto sigue. Igual que la semana pasada, vale. Igual que la semana pasada te dije de que a ver si aguantabas la canción, esta te pido, por favor, que no la aguantes hasta el final, solo con que la escuchemos un trocito ya vale, porque esta es una canción que salió en el 2003. ¿cómo te diría yo? Después de este de esta canción que tuvo mucho éxito, hasta 5 años después, en el 2008, no sacó otra canción que se llamaba La Mamá Chula, La Mami Chula, y la canción era La Papi Chulo, de Lorna. ¿Y por qué la pongo? Pues porque yo creo que es uno de los peores inventos de esta década de los 30, porque esto dio inicio al reggaetón, y pues con esto yo creo que ya plegamos. Ya te he dicho, no hace falta que lo pongas mucho, ponlo un ratillo. Para que nos acordemos, este fue el inicio del reggaetón. Para mí, con diferencia, el peor invento de la década de los 30, ¿eh? O sea que con esto yo ya me despido, ya plego y creo que... Es que se me quitan las ganas hasta de hablar con esto. Pues, Óscar Santos Veiga, gracias por habernos traído la década de los 30. Y la semana pasada me propusiste un reto, poner el No Cambié, No Cambié, No Cambié de Tamara completo. La semana pasada íbamos justos de tiempo. Esta semana vamos a acabar tu sección con el No Cambié completo. No sé, ¿eh? Tampoco nos quema mucha ilusión ahora, ¿eh? Bueno, mira. Sí, tendré que apechugar con lo que dije. Que bueno, tengas una buena semana, Óscar. Venga, hasta igualmente, buen fin de semana a todos. Adiós. Chao. Te equivocas al pensar que he cambiado. Sigo siendo la misma de ayer. Eso, distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente y su llanto hoy alegría es. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié. A su lado se siente, con sus besos el dolor se acabó. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo. No cambié, no cambié, no cambié.

el que pot interessar la gent, no? Perfecte, doncs a veure, comencem suposo per dilluns. El dilluns, doncs bueno, començaríem per l'atenció a Mauritània del cap de segrestadors, dels tres cooperants catalans que anen allà, vull dir, per la caia del Magreb, i que, bueno, han la policia d'allà ha agafat i han detingut amb aquest paio que, bueno, que el Miguel Ángel Moratinos, arrel d'això, diu que la liberació dels tres cooperants està cada vegada més a prop, no? Mm-hmm, sí. Això també és una mica, doncs, bueno, si hem de reflexionar sobre aquest tema, no sigui que s'encabronin també aquesta gent i digui, bueno, a lo millor ara, com que has tingut el meu d'això, doncs, bueno, te l'agafo una miqueta més amb aquest sud. Doncs però, sí, bueno, la veritat s'ha de vigilar. Però bueno, s'ha de vigilar. I també el que volia fer per aquest dilluns també és la companyia Movistar. Sí. Ha de pagar 43.000 euros per un tipus de publicitat enganyosa. Sí. I per el que ha fet també són clàusules abusives amb els seus contractes de, uh-huh, de telefonia mòbil. Això, però, bueno, és això, lo de sempre, això que t'envien per telèfon o que t'envien per missatge, sí, dient, truca, que t'ha trucat no sé qui, que t'ha trucat no sé qui, t'ha posat un missatge, sí, llavors tu has de ficar, tornar el missatge, tornar al mòbil, o trucar amb el telèfon que posa el missatge, i, bueno, amb això han fet una miqueta de justícia i que, bueno, que haurà de pagar una sanció per aquest tema, no? De tota manera, 43.000 euros... És poquet, una companyia com Movistar, eh? Però, bueno, almenys està fent una mica, el que és l'Agència del Consum, està fent una miqueta d'hincapié amb, sí, això, eh? I hem de fer que la gent que... No tornis a fer-ho perquè a mi també em costa unes peles. I tant. I quina més de consum seria? Doncs, pues, bueno, que la Warner Bros. Escolta, la Warner Bros. S'ha cabrejat amb el Custo. Oi. Amb el dissenyador Custo Dalmau. Per què? Perquè en l'any 2005, han dit que va fer una campanya, va utilitzar la imatge del Piolín. Del Piolín, que l'altre dia em vaig assabentar que en català era en Piuet. En Piuet? En Piuet, no ho sabia jo. Pues, en Piuet, el Piuet ha sigut el causant de que la Warner Bros. S'hagi encabronat, perquè sí, perquè va agafar la imatge del dissenyador català i que, bueno, que diu que no, que ja veurem el que passa amb això, perquè això s'ha de pagar també uns drets d'imatge i no sé què més. Que, ai, ai, ai. Que, bueno, aviam com sortirà la cosa. Espera't que encara s'hi ficarà l'SGAE, també. I voldrà treure diners. L'SGAE està... Dones compte que l'SGAE està a tot arreu. Aquí, a més, tu tens... Quina música tens posada? Calla. No cridis el mal temps. Anem per dimarts, David. A veure, què passa? El dimarts, aviam, la justícia... mira, la justícia ha donat la raó a la filla del Félix Millet, ojo amb això, eh? Sí. Perquè la Clara Millet va ser acomiadada del Palau, pues bueno, d'una forma improcedent. Aquí hi ha un silenci. Sí, espera, un silenci escènic. Que traiem la música i tot. Torna a dir-ho. La filla de Félix Millet, el que està imputat pel cas del Palau de la Música, sí, el que va agafar uns quants calerons de la caixa, doncs, bueno, la seva filla va ser acomiadada d'aquí, del Palau de la Música, perquè estava treballant allà, i, bueno, va ser acomiadada d'una forma improcedent. Llavors, clar, què passa? Que amb això, doncs, bueno, la justícia diu que s'ha de pagar 80.000 euros d'indemnització, o bé agafar-la una altra vegada com treballadora del Palau. Déu-n'hi-do. I aquí penso jo, una reflexió, David. Surt més barat pagar 80.000 euros, sí, que agafar-la una altra vegada amb el Palau. Sí. Després del que hem fet les comptes i tal, jo crec que surt més a compte agafar-la, o sigui, pagar els 80.000 euros que agafar-la una altra vegada com treballador del Palau. Jo crec que sí. Perquè jo crec que ja té més de 80.000 euros d'indemnització, sí, però de llarg. Segur. Però presumptament. Sí. Nosaltres sempre direm presumptament. Bueno, a partir d'ara, en el sopar d'aquí de la ràdio... Sí. Hi va haver una paraula que va ser la paraula presumptament, sí, que vam dir que a partir d'ara l'aplicarem a tot. Vale, pues presumptament és millor que l'agafin. Clar, o sigui, que, perdó, que no l'agafin. Que no l'agafin presumptament. Una altra cosa, David, què vam fer? La Generalitat, què va aprovar? Ah, sí, aviam, la Generalitat va aprovar també el dimarts l'accés a la sanitat per prop de 60.000 persones que fins ara no podien fer-ho. Sí. Quines eren? Pues, bueno, els professionals liberals, sí, i també els integrants d'ordres religioses. Vull dir, amb aquesta gent que no podia tindre accés a la sanitat pública, sí, doncs ara sí que poden entrar i, bueno, poden fer com qualsevol ciutadà de Barcelona o de Catalunya. Sí. Això és un avantatge que tindran a partir d'ara. Si ara tu ets, pues, bueno, ets de l'ordre del testigo de Jehovà, pues, bueno, tranquil·lament podràs anar allà, com abans, pues, bueno, tenir una miqueta de... Estic a punt d'ordenar-me. Perfecte, amb vosaltres podràs anar tranquil·lament. Perfecte. Jo no sé si podré anar, jo no pertanyo a cap ordre religiosa, ni soc liberal, però, bueno, igual em deixen entrar també per una aspirina, no sé, ja veurem. què més coses del dimarts, David? L'Ajuntament de Barcelona va enviar... Ah, sí, mira, l'Ajuntament de Barcelona va enviar una rèplica del drac del Park Güell. Sí? Ho va enviar a Xangai. Ah, mira. Sí, ho va enviar a Xangai perquè ja tindrà, doncs, bueno, serà l'exposició universal. Sí. I com ara sí que participa les ciutats també, participa les ciutats de tot el món, doncs, bueno, Barcelona, l'Ajuntament, ha decidit que la nostra representació serà el drac del Park Güell. Bé. Podria estar la Sagrada Família, podria estar la Pedrera, podria estar... No, el drac del Park Güell. Bé, està bé, sí, està original, bé. Original, no és potser el símbol més conegut de la ciutat. Sí, i tant. Però està bé, com a mínim es podrà fer una rèplica a tamany natural. Aquests dels Xangai són molt bèsties, eh? Aviam com ho fan, això. Sí, a veure. Aviam si posen un mal de Park Güell allà, un Park Güell, i veurem què passa. També. Escolta'm, aquesta és molt important, David. A veure, a veure. Les obres que s'estan fent a la plaça de Toros de les Arenes, te'n recordes? Sí. Aquestes obres que hi ha allà que volen fer un centre comercial. Sí, sí, sí, ja porta anys. Doncs, pues bueno, escolta, que això és increïble. Han dit que a final d'aquest any s'acaben les obres. Ostres! Aquí s'ha d'aplaudir, no? Tens efectes Mira, no? Ara m'enganxes. Pues, segur que en tinc, però... Això s'ha d'aplaudir. Això s'ha d'aplaudir perquè, de veritat, que porten... Des que jo vaig néixer, sembla que encara estaven posant allà, que van treure els toros, i van començar les obres del centre comercial. Aviam què més. Començarem dimecres... Home, això... Molt bé. Ha arribat una mica tard, però ha arribat, eh? A la falta no sol és dels toros, però bueno, ja estaria bé. Què més, David? El dimecres. Passem al dimecres. Dimecres, a veure. Més ràpid és que no tenim temps, no? O sigui, bueno, encara tenim 5 minutets. Bueno, doncs dimecres, l'arribada a Espanya del primer pres de Guantánamo. Sí. Que bueno, que amb això de que d'aquí a Espanya doncs, agafarem 5 presos més, va arribar l'altre dia el primer, i que bueno, que estarà, pues bueno, estarà amb llibertat de moviments i sota vigilància. Això ho han dit, i bueno, que això és Espanya, que l'han dit també que aquí hi ha truita de patates, que tenim sol, platges, vull dir que aquí serà, que no serà Guantánamo. Ojo, no estic, sangria i paella. No estic dient que tampoc la cosa sigui de però bueno, que també això de no estar en vigilància i perdona, de no estar de tindre llibertat de moviments i sota vigilància, però bueno, Crec que és una bona carta de presentació perquè tots els presos de Guantánamo vulguin vindre a Espanya. Això augmenta el turisme, la crisi baixa, sí. I això, pues, bueno, penses que no, és una bona antídot per sortir de la crisi. Sí, sí, es podria utilitzar en campanyes publicitàries. I tant, Fes com els presos de Guantánamo, vine a Espanya a gaudir del sol. Si has fet alguna cosa, vine a Espanya, no? Exacte. Calla, calla, que ara parlàvem amb l'Anna aquí fora de l'estudi, entre secció i secció, que dèiem, últimament Barcelona està que déu-n'hi-do. Ara em comentava que hi ha hagut un tiroteig durant aquesta nit, molt aquí prop de la ràdio, durant aquesta setmana el crim que hi va haver al bar... El bar de l'Eixample. Que a més també està aquí al costat de la ràdio, perquè és el carrer Bruc, és a dir, que ho tenim molt a prop. No, la cosa, de veritat, que comença a donar una mica de por. I s'esperava això també una mica pel que eren les autoritats, aquell nivell de delinqüència que hi ha a Barcelona, i que suposo que anirà pujant també el tema, perquè encara la cosa no ha arribat al punt àlgid que estem malament, però no ha arribat al punt de que no podem dinar, per dir-ho d'una manera, no? I el dia que arriba aquest punt, suposo que la delinqüència tornarà a pujar. Augmentarà. Bueno, escolta'm, toquem fusta. Què més? Les administracions del transport públic, que diu que s'ha de pujar els preus dels bitllets, tu. Ai. Perquè estan fent infraestructures, que això s'ha de pagar, ho tenim de pagar nosaltres, i que a partir d'ara doncs, bueno, estan pensant de pujar el bitllet del tren, o de l'autobús, o de l'altre, o el que sigui. Per què? Perquè ho hem de pagar nosaltres. Però si ja ho estem pagant. Bueno, però com que estem pagant poc, i hem de pagar una miqueta més per poder anar per la ciutat, perquè la ciutat de fet no és nostra. I per què no es fa una altra cosa? Per què no es controla més a la gent que es cola? També. Perquè els que paguem el nostre bitllet, quan entrem i veiem que hi ha 4 persones que es colen i nosaltres que paguem, se'ns queda una cara de tontos. O igual aquesta pujada també és una miqueta encoberta, diu, les infraestructures. No, escolta'm, tu has de pagar el que entra també. Vull dir, a lo millor tot això, totes aquestes pèrdues, ho paguem també a l'honrat que som nosaltres. Acabem amb dijous, David. Una notícia que ja tocava, que era l'anunci de la prestació que es donarà als autònoms. Sí. Que se'n vagin al paro des de l'any passat. Pues bueno, que sembla que beneficiarà d'això uns 5.000 treballadors autònoms. Llavors, amb aquest col·lectiu tindrà pues bueno, una condició que serà anar a formació, uns cursos de formació perquè puguin rebre aquest tipus d'aquesta prestació. I bueno, això és una bona notícia perquè aquesta gent, aquest col·lectiu, no tenia gaires beneficis per part de les administracions. No, inclús, la veritat. Inclús que és una iniciativa que s'hauria de encara millorar, més iniciatives per millorar aquest col·lectiu d'autònoms. Doncs sí, perquè és un col·lectiu que suposa una part important de treballadors. Sí, sí, que estan fent empresa també, estan fent empresa i una mica pujant també al país. Què més? La Unió Europea, David, ha dit que si Espanya puja l'IVA, sí, com tenen pensaments de fer, que això se'n va del traste, vull dir, perquè la gent no consumirà, i si la gent no consumeix, les empreses quiebren. Això és com sempre passa, no? I entre d'altres coses, perquè molta gent perdrà molt poder adquisitiu. Si aquest any ja hem parlat que alguns jubilats, per exemple, han perdut poder adquisitiu, aquí està. Si augmentem l'IVA, estarem pagant pel mateix producte més. Pues això està dient la Comunitat Europea, ho ha dit la Unió Europea, i dir, bueno, no sé si faran... aviam què fa el govern i si fan una miqueta de cas o que ho estudiïn bé, perquè de veritat que si pugen a l'IVA jo no sé què compraré ja. Sí, la veritat. Ja no sé, jo no compraré res. No. Què més? Aviam, podem... Ah, sí, podem anar a dormir tranquils, David, perquè la Conferència Episcopal ha dit que no es ballarà amb el rei d'Espanya, eh? Vull dir, ho ha dit pel rotllo aquest que ha passat, eh? Ha signat la llei de l'avortament i tal i qual, i bueno, que diu que, bueno... que l'Església no es posarà en contra del rei. Podrà combregar. Exacte. Doncs, Enric Guilemany, moltíssimes gràcies pel repàs a l'actualitat de la setmana. A vosaltres, bon dia. Fins la pròxima setmana. Adeu. I a tots vosaltres. Dilluns ens trobem aquí al punt horari de les 7 del matí, a RKB, a Línies Obertes. Ara de seguida, la música de la nostra vida, a partir de les 10, de 10 a 12, a les 9, perdó, Aires del Mediterrani, i a les 12, la Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que passeu un bon cap de setmana. Salutacions del vostre amic David Morales.